6 euro. En dames singlets ook 2 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Wat is leuker dan Koningsdag vieren? Nou, Koningsdag vieren en een auto winnen. Ga naar 538.nl. Laat zien hoe jij Koningsdag viert met je leukste foto of video. En win de exclusieve oranje Fiat Topolino. Meer info op 538.nl. En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd. Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Klik en klaar internet voor thuis. Voor de verrassend lage prijs van 26 euro per maand. Maandelijks opzegbaar. En aansluiten doen we nu helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido. 538 nieuws. 12 uur. Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Twee agenten die vorig jaar een man uit Os arresteerden die daarna overleed, worden niet vervolgd. De Rijksrecherche heeft de zaak onderzocht en het OM vindt het niet nodig de twee te vervolgen. Na zijn arrestatie werd de man onwel en reanimatie mislukte. Nu blijkt dat zijn dood het gevolg was van drugsgebruik. Rederijen worden gewaarschuwd voor oplichters die misbruik maken van de situatie in de Perzische Golf. Ze krijgen berichtjes die zogenaamd zijn verstuurd door Iran. Daarin staat dat hun schepen veilig door de straat van Hormuz kunnen varen in ruil voor crypto. Iran wil inderdaad tol heffen, dus is zo'n berichtje niet vreemd. Rond Koningsdag volgende week laten vervoersbedrijven meer treinen en bussen rijden. De NS past de dienstregeling aan, net als kleinere vervoerders als Arriva en Q-Bus. Die komen met extra bussen voor mensen die naar Dokkum willen. Daar viert de koninklijke familie maandag ook Koningsdag. En na de afgelopen twee WK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk zijn de Oranjevrouwen gestegen op de wereldranglijst. Ze zijn weer terug in de top 10. Oranje won afgelopen week eerst in Breda met 2-1 van de Fransen. En daarna speelde het in Frankrijk met 1-1 gelijk. Het weer dan nog, het is vrij zonnig met in het zuiden ook stapelwolken. En het wordt 13 tot 16 graden bij een matige noordoostenwind. Vanavond is het helder en wordt het snel fris. En dat was het nieuws op Radio 538. Dankjewel, even kijken naar de vertragingen. De A12 voor de grens met Duitsland heb je 7 minuten door die beroemde grenscontrole. En even de A29, daar is wat aan de hand met de Volkerakbrug bij Willemstad ongeveer. Die is dicht, beide richtingen, komt door een afgereden slagboom. Even wachten op de monteur, anders even omrijden via de A17 en de A16. Ga je even op de hoogte als daar wat gebeurt. De controles langs de weg A1 Hengelo-Deventer 110.6, A2 Amsterdam-Utrecht 40.1, A6 Lelystad-Almere bij Almere 51.2, A7 Drachten-Groningen 182.1, A10 de Ring Amsterdam 29.0, A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam 48.7, A16 Rotterdam-Dordrecht 32.7, A50 Zwolle-Apeldoorn 235.7 en de A58 Breda-Tilburg 57.4. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan? Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Echte hamburgers zonder een koe te slachten. Het kan echt. Pioniers uit Maastricht maken 80.000 hamburgers uit een paar cellen. En die koe, die staat gewoon nog in de wei. Kijk op brightlands.com. Leven het buitenleven. Zet je tuin in het zonnetje. Met deals voor planten, gazon en meubels. Alleen via iBoot.com of via onze app. Veronica TV bestaat 50 jaar. En dat vieren we de hele maand met keihard de lekkerste films. Met vanavond 20:30 het spectaculaire tweede deel van Pirates of the Caribbean, Dead Man's Chest. Natuurlijk bij Veronica. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. 538, Dutch 1000, Lindo Duval. En de Dutch 1000 met Mr. Rob de Nijs. Zo dadelijk na Chef Special. En Try Again, vind je op 416. Goedemiddag. Radio 538, Dutch 1000.

staat je naam in het rond bij het blond schuimend bier. Malle babbekom, malle babbekom hier. Lekker stuk, malle meid, lekker dier van plezier. Malle bab is rond, malle babbe is blond. Een zoen op je mond, malle babbe, je lekkere kont. Stijf als een houten plank, met spijkers in zijn kop, te kijken in zijn bank. De zorgmakers pak op zijn zondige lijf, bang voor de duivel en bang voor zijn wijf. En zuinige cent in het zakje doen, zo komt hij zijn ziel weer terug en zijn fatsoen. En jij moet achteraan in het donker ergens staan, zoals het hoort. Dan komt de dag, dan luiden ze de klok. Dan draag jij witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken, daar denk ik altijd aan. Als bij nacht in de kroegen hier ik je naam weer hoor bij het blond schuimend bier. Malle babbekom, malle babbekom hier. Lekker stuk, malle meid, lekker bier van plezier. Malle babbe is rond, malle babbe is blond. De zoon op je mond, malle babbe. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Een van de grondleggers van de Nederlandse popgeschiedenis. Je hoort hem met Malle Babbe op 415 alweer. Vorig jaar maart namen we afscheid van Rob, zoals je misschien nog wel weet. 538 Dutch 1000 is je muzikale rijbegeleiding over den Nederlandse wegen. Ook over de A29. Ik zie dat de slagbomen van de Volkerakbrug weer open zijn. Ook daar kan je weer genieten met de Dutch 1000 door je speakers. Met nu op nummer 414, Postman en Cocktail. Love left me with a hangover. Fly cocktail, I will get some for you, yes. You don't treat me right. Still John is my guide on this road to life. Love left me with a hangover. Fly cocktail, I will get some for you, yes. You don't treat me right. Still John is my guide on this road to life. There's girls up in a love with a smoke pot with. I'm at enough things in life. I need this woman to get stuck with. A scuff with. I need it for my rude tabletop and my cold temperatures. The main topic, might marry her. In mind, she's with me. Shot smile made her pretty. We took road trips around the city. I told her how this world became evil and disputed. Polluted. And buildings and monuments, they're soothed. We talked about the living I'm still missing, but I prayed for. Wanna buy stuff to see a door, but I was raised for. Cover my sorrow. Praise them for a better day tomorrow. Cause all I have, I borrow by myself. Lottos. Live on a hustle. Exploiting talents, my model. Produce half my wealth for money and more to follow. My sins will be committed on a female body. If I die between legs, police claiming pussy got me. Fly cocktail about a fly female. Explain what I feel without further details. We had future plans, but she wasn't keeping it real. She broke my damn heart and that's the deal. And that's why love left me with a hangover. Treat me right. Still, John is my guide on this road to life. Love. she returned me nothing. She couldn't give me no respect, she flexed with a lot of men. Finally left her in the cold, took back my heart she stole. Cause when I called her on the phone, she opted to put me on a hold. No baby, no, this is not my steal. See so many eyes spy when I mingle with my people. Well, single, that's the sequel. Where we was real, you gave support. Now you act like you were bored, you gave your girls your home report. From my neck to my ex, from my ex back to the next. Maybe I did it for the sex, maybe I did it to relax. You will never know this right, I keep it for myself. And at night, I know you dying inside, holding my pillow tight. You was my new flavor, got a gift I never gave ya. I never played ya, can't understand your strange behavior. No longer danger, we thrown up, we split it up. Reminisce about you while refilling my cup. Fly cocktail about a fly female. Explain what I feel without further details. We had future plans, but she wasn't keeping it real. She broke my damn heart and that's the deal. And that's why you use me, abuse me, mentally confuse me, Lord. No longer will you fool me, no, no. I thought you was my guiding light. But fly cocktail, you know, treat me right. Love left me with a hangover. Dutch 1000, believe. Het zijn de 1000 beste van Nederlandse bodem. Dank dat je daar je steentje aan hebt bijgedragen. Al was het maar om het feit dat je nu lekker meedraagt. Het richting de nummer 1 vrijdagmiddag. Aftellen richting Koningsdag. Ook dit weekend doen we nog even de bovenste 250 van deze Dutch 1000. Om je helemaal goed klaar te stomen voor het grote 538-feest in Breda. Waarvoor je zometeen ook nog tickets kan gaan winnen. We gaan richting Goes. En Purmerend, allebei tegelijk met Jan Smit en Marco Schuitmaker. Hier zijn ze op nummer 412. We zijn haast overal bekend. En elke schooldag steeds weer repeteren. Na de les van 4 tot 6. How's a man? Take a chance. We zijn overal op tv. We spelen daar dan in volle arena's. En iedereen zingt met ons mee. Feest in de tent, van Hoest tot Purmerend. Als wij komen spelen met de band. De Saxen gaan tekeer, we swingen op en neer. De fans die willen meer en meer en meer. Halli, halli, hallo, ze willen. Feest in de tent van Hoest tot Purmerend. Als wij komen spelen met de band. De Saxen gaan tekeer, we swingen op en neer. De fans die willen meer en meer en meer. Halli, halli, hallo, ze willen. Ze willen meer. Halli, halli, hallo, halli, halli, hallo, ze willen. Ze willen meer. Elf. Someone put a lock on this old door. It's been beaten up and used and more. It's been kicked 100,000 times, keeping all the memories behind. If you read the lines between the beyond the cracks that store away, it's hidden in the windows of the walls, right behind the eyes that saw it all. Given all the facts of circumstance, I did not believe that a romance would show itself in all this dark and the only place I ever knew. You put me outside my safety zone, outside all the lines that made my home, to find out that no one really lives without giving what it is you give. Miracle looking in my life, a mirror ball showing me all these faces, a miracle.

moment zonder jou zo stil. Een moment zonder jou, alleen de stilte om me heen. Ik steek mijn armen naar je uit, maar ik voel me zo alleen. Alleen je adem laat me leven, een beetje hoop heb je gegeven. Een moment zonder jou, een moment zonder jou. Het leven vond ik vaak, oh zo machtig, met jou als mijn man. Het was zo vaak zo prachtig, maar nu, ik voel alleen de stilte om me heen. Ik voel me zo alleen, ik laat mijn tranen. Ik laat ze nu maar stromen. Ik sluit mijn ogen, zie verschijnt in mijn dromen. Het valt zo weg, je warmt in als mijn lichaam. Maar zeg me, waar is het misgegaan? Ik voel heel even je hand in de mijne. Je lippen, oh zo langzaam verdwijnen. Ik wil geen seconde voorbij laten gaan. Want jij en ik, we zijn zo prachtig paar. Ik fluister zachtjes, je valt in slaap. Ik blijf je kussen, het moment is daar. Ik roep je naam en de stilte valt. Ik lig helemaal alleen, alleen zonder jou. Een moment zonder jou, alleen de stilte om me heen. Ik strek mijn armen naar je uit, maar ik voel me zo alleen. Alleen je adem laat me leven, een beetje hoop heb je gegeven. Een moment zonder jou, een moment. Nasty, een moment zonder jou. De 538, stemmenjacht. Nummer 409, ja, even voor de administratie natuurlijk. De 538 stemmenjacht, de finale met koffer 10... waar 40.000 euro in zit, die jij kan winnen. En die jij kan winnen, Mariska, goedemiddag. Hi, hallo. Goedemiddag. Je komt uit het mooie Almelo. Almelo, ja. Wat zeggen ze ook alweer? Het stoplicht gaat op rood en op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Altijd wat te doen, ja. Van de beroemde Herman Vinkers natuurlijk. Ja, leuk. Ja. Mariska, wat zou je met 40.000 euro gaan doen als je het wint? Dat is een goede vraag. We gaan volgende week een weekje op vakantie. Andere auto's ook wel een keer leuk zijn. Ja. Kan allemaal, zit je nog binnen het budget, denk ik. Ja, ja zeker. Zullen we de spanning eens eventjes gaan verhelpen... en even luisteren naar de stem van Koffer 10? Zeker. Leuk. Dit is hem. Ja. 40.000 euro staat er nu op het spel. Wie is dit? Ja, ik denk dat het Jordi nogmaals is. Jordi nogmaals, die is al een keer... Dat was bij een andere koffer. Hij is bij een andere koffer al een keer genoemd. Die grappige zeker? Kleine gozer met het rossige haar. Ja. Zou dit hem zijn? We gaan het nu horen. Jordi nogmaals. Het antwoord is... Fout. Nee! Wacht even, wachten. Dat weet ik niet. Ja. Ik vond het geen slecht idee, maar ik voel wel de spanning bij je weg vloeien zo. Gelukkig. Ja. Mariska, je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij. Ja, maar helemaal goed. Dankjewel voor het meespelen en een fijne vakantie volgende week. Dat komt goed, dankjewel. De 538 Stemmenjacht. Weer een poging. En misschien ben jij de volgende die mee gaat doen via de app van 538. Daar kan je op de groene knop drukken om mee te doen. Door met de Dutch 1000. Zometeen de George Baker Selection. Ja, die. Una Paloma Blanca. Na Direct op 408. I'm early like the sunrise. I got my back to the grass. I'm one with the shadows. In the hollow of time. How you breathe in and sigh. So Die extra lekker. Una Paloma Blanca, George Baker Selection in de Dutch 1000 met nu. Een Turks-Frans-Nederlandse co-productie. En dan kom je uit bij Madhouse. Like a Prayer nu in de Dutch 1000 bij 538. 538 Dutch 1000. I'm down on my knees. tot bluf. Heel Nederland kleurt oranje met de 538 Dutch 1000. 405. Denk je dat bluff in de Dutch 1000 terecht is gekomen? Dat is best wel veel, hoor. Ja. Weet jij het, Esther, hoe vaak bluff erin staat? Kan je gewoon doen? Nou, een stuk of 20? Ja, 23 keer. Oh, echt? Ja, 23 keer. Daarmee staan ze net niet in de top 3. Die qua aantal noteringen, dan moet je echt denken aan Chesto, Marco Borsato en Haasjes op nummer 1. Goed zeg. Ja, toch. Lekker. Esther heeft zo'n nieuws. Gaat over post bezorgen. Ja, je neemt het bijna voor lief. Ja, nou, er zijn plekken waar de krant binnenkort niet meer wordt bezorgd. Zometeen in de 538 Dutch 1000. Radio 538.

Raf maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts, ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf, met een V. Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de simpel super super super...